Και μην ξεχνάτε, υπάρχουν δύο δρόμοι. Φτώχεια με το ευρώ ή φτώχεια με τη δραχμή. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Λαός και λοιπές κατοχικές δυνάμεις. Τι δεν έχει πλάκα αυτό. Εράρε χουμάνουμες, περσεβεράρε διαβόλικουμ. Όλα αυτά μαζί τα συνυπογράφουμε και την προειδοποίηση του Πασόκ, Νουδού, Λάος και των λοιπών κατοχικών. Οι δημοκρατικές δεν υπάρχουν πια, έχουν μετατραπεί σε κατοχικές δυνάμεις και κυρίως αυτά που λέει ο Θόδωρος Πάγκαλος. Ο οποίος Θόδωρος Πάγκαλος τράβηξε και μια αγωγή στον Εμίλιο Λιάτσο και στο διευθυντή της Παρασκευής και 13 της εφημερίδας. Του ζητάει 2 εκατομμύρια, νομίζω. Τι σημασία έχουν τα εκατομμύρια έτσι κι αλλιώς. Γιατί ένιωσε, νιώθει ότι η τιμή και η υπόλοιψή του έχει προσβληθεί από ένα πρωτοσέλιδο δημοσίευμα κτλ. Κτλ. Το σύνηθες. Πολιτικοί που νιώθουν ότι προσβάλλονται από κάτι που δημοσιεύεται και όχι από αυτά που οι ίδιοι κάνουν και τραβάνε τις γνωστές αγωγές. Νόμος Βενιζέλου, ο οποίος διατηρήθηκε και από τη Νέα Δημοκρατία και νομίζουν ότι έτσι αθώνονται. Ή νομίζουν ότι κυρίως έτσι δικαιώνονται. Γιατί όποια και να είναι η απόφαση του δικαστηρίου, η ζωή έχει τους δικούς της ρυθμούς. Με αυτές τις αγωγές μαθαίνουμε, πληροφορούμαστε και είναι καλό που γίνονται, διότι δηλώνεται επισήμως στο δημόσιο λόγο και στην κοινωνία ότι υπάρχει τιμή και υπόλοιψη σε κάποιον, μάλιστα την κοστολογεί ο καθένας ανάλογα. Και έτσι ξέρουμε κι εμείς πόσο ζυγίζει και πόσο τιμάται η τιμή και η υπόλοιψη όλων. Η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει. Είναι απόφαση της κυβέρνησης, είναι απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας ΠΑΣΟΚ και συναντάει η άποψη αυτή, πιστεύω, την ευρύτατη κατανόηση του ελληνικού λαού. Η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ή πληρώνεις για να μην πεινάσεις, που θα πεινάσεις, ή πεινάς για να μην πληρώσεις, που θα πεινάσεις. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Λαός και λοιπές κατοχικές δυνάμεις. Έχουμε μηνύματα σήμερα του Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Λαός και λοιπών κατοχικών δυνάμεων. Σήμερα, τέταρτη μέρα του 2012, του Σωτηρίου έτους του 2012. Είναι μια μέρα που το Πασόκ θα συνεδριάσει. Θα βγουν ειδήσεις, εμείς είμαστε με τον Γιώργο, το δηλώνουμε με κάθε ευκαιρία, με κάθε αφορμή και με τον Πάγκαλο βέβαια, λίμον, αντιπρόεδρος στις δύο από τις καλύτερες κυβερνήσεις που έχουν διοικήσει αυτό τον τόπο, κατοχικές και ιδιοκατασύμπτωση, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία σήμερα που μιλάμε, για αύριο και για το μέλλον, εδώ θα είμαστε, θα τα πούμε. Η δεύτερη κατοχική κυβέρνηση έχει ξεκινήσει τα νέα μέτρα, δήλωναν και οι Τροϊκάνοι πριν τα Χριστούγεννα ότι δεν θα δεχτούμε μειώσεις μισθών. Παρ' όλα αυτά όμως συζητάνε τη μείωση του εργατικού κόστους, τη μείωση του μισθού που θα παίρνει κάποιος, συζητάνε αυξήσεις στην ΔΕΗ, λες και όλα αυτά δεν σημαίνουν ένα χέρι στην τσέπη που θα αφαιρεί χρήματα στα τόσα που έχουν αφαιρεθεί. Η νέα λοιπόν κυβέρνηση, Παπαδήμου, ετοιμάζει τα νέα μέτρα και το νέο παιχνίδι. Η πρόκληση της επιβίωσης. Ζήσε με 400 ευρώ και μάθε να γελάς. Δέξου τη μείωση μισθού και μάθε να ζεις. Αγόρασε 100 γραμμάρια ψωμί και χόρτασε την πείνα σου. Πλήρωσε την έκτακτη εισφορά και μοιράσου τη χαρά. Απαρνήσου τη σύνταξη και μάθε να πεθαίνεις. Φύγε στην ξενιτιά και μάθε να μιλάς. Ζήσε την πρόκληση της επιβίωσης στην Ελλάδα της τριφασικής κυβέρνησης Παπαδήμου και της Τρόικας. Πάρε μέρος στο νέο κυβερνητικό πακέτο μέτρων. Πλήρωσε τα χαράτσια και γίνε εσύ ο ήρωας που θυσιάζεται για να σωθεί μια χώρα. Η πρόκληση της επιβίωσης άρχισε. Εσύ θα κάτσεις με σταυρωμένα χέρια? Νέο κυβερνητικό πακέτο μέτρων και απειλών. Γιατί καλύτερη Ελλάδα είναι μια Ελλάδα χωρίς Έλληνες. Τι δεν έχει πλάκα αυτό. να φύγετε από τη χώρα. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ή πληρώνεις μέχρι να πεθάνεις ή πεθαίνεις μέχρι να πληρώνεις. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, λαός και λοιπές κατοχικές δυνάμεις. Διαλέγετε και παίρνετε. Τα διλήμματα είναι πάρα πολλά. Ακούστηκε το νέο παιχνίδι. Μπορεί να είναι και τέτοιο. Μπορεί να εξελιχθεί και σε τηλεοπτικό. Αλλά και σκέτο να μείνει, θα πάρετε μέρος έτσι κι αλλιώς. Δεν θα σας ρωτήσει κανείς. Για να σωθεί η χώρα, πρέπει να πάρετε και μέρος και σε αυτό το παιχνίδι που ξεκινάει τώρα, μέχρι να αρχίσει και το άλλο παιχνίδι και το παράλληλο παιχνίδι. Διότι έρχονται 70, 80, 90 δις. Θυμόσαστε τι είχε γίνει με τα 8 δις που από τον Αύγουστο τελικά μας τα έδωσαν το Δεκέμβρη και τι έγινε όλο αυτό το τρίμηνο. Φανταστείτε τώρα που έρχονται 80-90, τι ακριβώς θα γίνει, αν γίνει και αν έρθουν, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά. Ο Γιώργος κάθεται σπίτι, είναι και στην μετεγχειρητική περίοδο και δεν έχει τι να κάνει, παίρνει τηλέφωνο στα μεσημεριανάδικα. Παρακαλώ, αν θέλετε, διευκολύνετε μας λίγο. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο να μας πείτε επιτυχίες του 6641230 και κερδίζετε δώρα. Ναι, καλή σου μέρα, το όνομά σου. Μας. Και μας καλείς από. Από τις 8 και Μάρτι μετά και μετά. Ωραιότατα. Όχι, δεν θέλω να μου έχετε τράξει, σας παρακαλώ. Δεν θα γίνω εγώ σαν τον κύριο Καραμαλή. Μάλιστα. Είχατε πάει ποτέ να τον ακούσετε σε κέντρο. Είδα σε μια διαφήμιση τον κύριο Καραμαλή να υπογράφει ένα χαρτί. Μάλιστα, πολύ ωραία. Σας εύχομαι χρόνια πολλά και καλό Πάσχα. Επίσης, να είσαι καλά, ένα σετ λευκά είδη είναι δικά σου. Αυτό δεν θέλει φτύσιμο. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ή γυρίζουμε 30 χρόνια πίσω ή γυρίζουμε 30 χρόνια από πίσω. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, λαός και λοιπές κατοχικές δυνάμεις. Διλήμματα, αλλά γι' αυτό είναι άνθρωπος, για να αντιμετωπίζει διλήμματα. Και ο Έλληνας έχει δείξει ότι με πολύ μεγάλη επιτυχία, όταν του τεθεί το δίλημα, επιλέγει πάντα, πάντα το σωστό. Ο Γιώργος είναι πρώην, αλλά δεν είναι μόνο αυτός πρώην. Μέσα στη δεκαετία της διακυβέρνησής μας, η οικονομία της χώρας συνεχώς μεγενθύνεται. Οι κασάνδρες διαψεύστηκαν. Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας βελτιώνεται. Η δικιά μας προτεραιότητα είναι ένα κοινωνικό σύστημα που θα αποδίδει παιδεία, υγεία με σωστό τρόπο, αποτελεσματικό τρόπο, χωρίς κόστος στη μέση οικογένεια και στις χαμηλότερες οικογένειες, εισοδηματικά και βεβαίως χωρίς να έχουμε τα βάρη της ακρίβειας. Όλα αυτά είναι μέτρα εφικτά τα οποία θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε. Θα πάμε να μαζέψουμε ραδίκια. Και μην ξεχνάτε, υπάρχουν δύο δρόμοι. Ή πληρώνετε, ή πληρώνετε. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, λαός και λοιπές κατοχικές δυνάμεις. Εδώ υπάρχει και τρίτος δρόμος. Ή πληρώνετε. Διαλέγετε και παίρνετε. Έχουμε μεγαλύτερη ποικιλία από ό,τι συνήθως. Ανδρέας Λοβέρδος σήμερα το πρωί έκανε εμφάνιση στο Μέγκα, είπε τα δικά του, μίλησε για το πώς πρέπει να συμπεριφερθεί η Ελλάδα για να γλιτώσει τη χρεοκοπία, η οποία χρεοκοπία όσο συμπεριφέρεται έτσι όπως προτείνει ο Λομβέρδος και όλοι οι υπόλοιποι και όσο τη σώζουν ο Λομβέρδος και όλοι οι υπόλοιποι, τόσο πιο κοντά στη χρεοκοπία έρχεται. Αύριο μπορεί να είστε εσείς αρχηγός του Πασόκ ή μπορεί να είστε πρωθυπουργός μεθαύριο ή αντί μεθαύριο, δεν έχει σημασία. Θα υπάρχει κάποιο περιθώριο διαπραγμάτευση από αυτά που έχετε καταλάβει με την Τρόικα για να ξεφύγουμε λίγο από αυτό το βραχνά. Όσο είναι η χώρα εντάξει στις υποχρεώσεις της και η ίδια. Πώς να είναι η χώρα εντάξει, ακούστε, μαζεύουμε λεφτά. Το παλεύει. Όσο δεν σταματάει τις διαδικασίες για λόγους ανόητους. Για λόγους, να το πω καλύτερα, και ζητώ συγγνώμη, αφαιρώ τη λέξη, τη διαγράφω. Για λόγους ακατανόητους εκτός συνόρων και εντός συνόρων στους λογικούς Έλληνες πολίτες. Τόσο μπορεί και κάνει τον συνομιλητή του συμμέτοχο του προβλήματός του. Το ακούσαμε αυτό, είναι η άποψη, είναι μια στρατηγική, ίσως μπορεί κάποιος να πει, μια τακτική, μια διαδικασία, ένας τρόπος σκέψεις, το κρατάμε στην άκρη, γιατί το έθεσε ως αντιπαραβολή σε κάτι άλλο και ταυτόχρονα έκανε και αυτό τη γνωστή αυτοκριτική. Είναι τόσο της μόδας τα στελέχη του Πασόκ να κάνουν αυτοκριτική για το τι ακριβώς πήγε λάθος από τις κυβερνήσεις που υπήρχαν το προηγούμενο δίχρονο στη χώρα. Τον Ιούλιο τις δικές μας αδυναμίες, τις καθυστερήσεις, τα όσα δεν γίναν τον Αύγουστο. Για καθίστε. Εντάξει. Τα λοιπόν. Ρίχναμε στην ύφεση. Αυτό είναι άλλο. Ρίχναμε στην ύφεση. Ομορφάντρα μου, δεν πειράζει. Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει. Θα πάμε να μαζέψουμε ραδίκια. Πω, όνειρο ζωμί με ξυπνάτε. Και μην ξεχνάτε, σωτηρία το 2009. Σωτηρία το 2010, σωτηρία το 2011, τώρα και σωτηρία στο 2012. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα Πασών των Αρχηγιών. Επειδή θα έχουμε πολλές τέτοιες από ό,τι φαίνεται. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια με ένα τσάμικο σήμερα, όπως με βαλκανικούς ήχους, όπως κάθε μέρα, όχι με τσάμικο, όπως κάθε μέρα, αλλιώς. 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας, διευθυντής Αποστόλης απαντάει εκεί. Mail στο studio papakirialfm.gr και από κινητό real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Ο Μάριος Καγής, ο συνάδελφος, είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και μετά τις διαφημίσεις είμαστε εδώ με το λαό και όλα τα υπόλοιπα. Και μην ξεχνάτε, επί 40 χρόνια εμείς σας καταστρέφουμε ένα λαξ. Επί 3 χρόνια εμείς σας σώζουμε ένα λαξ. Επί 2 μήνες εμείς σας ξανασώζουμε για να μην ρημάξ. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, με τους γνωστούς μπλε και πράσινους κόκκους που σας κάνουν αόρατους. Απευθύνομαι σε εσάς, σας κοιτάω στα μάτια και σας λέω, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είμαστε ίδιοι, δεν ήμασταν ίδιοι. Σε ό,τι αφορά τώρα την κωμωδία, θα έλεγα ότι η κωμωδία είναι η απελπισμένη προσπάθεια των κομμάτων να πείσουν ότι έχουν όντως πολύ ουσιαστικές διαφορές μεταξύ τους. Θα τα καταφέρουμε με τη βοήθεια του Θεού. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Τον Ιούλιο, τις δικές μας αδυναμίες, τις καθυστερήσεις, τα όσα δεν γίναν τον Αύγουστο. Για καθίστε. Εντάξει. Τα ρίχναμε στην ύφεση. Ομορφάντρα μου, δεν πειράζει. Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει. Αυτό είναι άλλο. Αυτά πληρώνουμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και γεια σας και καλό μεσημέρι, γιατί είναι μετά τη μία, μετά τις 12. Ωραία πορεία του φίλου εδώ ακροατή, του Αλέξανδρου. Γιατί τώρα τελευταία βγαίνουν όλοι και λένε θα πάμε τόσα χρόνια πίσω αν φύγουμε από το ευρώ. Ο ένας λέει 30, ο άλλος 40, 50, 60, ανάλογα τη θέση, το βαθμό, την αντίληψη και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί πρέπει οι κάφροι από κάτω να πανικοβληθούν με κάποιο τρόπο. Και λέει λοιπόν ο Αλέξανδρος, καλημέρα παιδιά και καλή χρονιά. Απαντήστε μου σας παρακαλώ, αν φύγουμε από το ευρώ θα γυρίσουμε 25 χρόνια πίσω. Προφανώς έχει ακούσει αυτή την εκδοχή. Τώρα αυτή τη στιγμή, σήμερα, μέσα στο ευρώ, πόσα χρόνια πίσω έχουμε γυρίσει? 3 ερωτηματικά και 3 θαυμαστικά. Ας δώσει ο καθένας μια απάντηση. Το πίσω δεν το κλειτώνουμε. Απλά παίζει ο χρόνος, γι' αυτό εμείς θέτουμε αυτά τα διλήμματα, για να αποφασίσει ο κυρίαρχος λαός. Σιγά μην αποφασίσει, σιγά μην είναι κυρίαρχος. Και έτσι όπως τον βλέπω, σιγά μην είναι και λαός. Έλα, Αποστολή! Ε, παιδί μου. Τι κάνεις? Κάνα τι να κάνω, ξέρεις, εδώ, στο απόγειορτο. Να σου πω, ξέρεις, δεν ξέρω να με κατάλαβες. Είμαι ο μαλάκα που ήμουν στο Σύνταγμα που σου είπα. Πώς δεν σε κατάλαβε, η φωνή του μαλάκα χτυπάει χαρακτηριστικά στο αυτήν. Μπράβο, μπράβο, είδες με κατάλαβες. Έχετε ίδια φωνή. Να σου πω, ξέρεις πώς έγινε ο Εφραίμ ηγούμενος. Τον γκ σου προηγούμενος. Μπράβο, ρε. Εντάξει, θα τα ξέρω, είναι παλιά, κανένα καινούργια, να πεις. Δεν μου λες την ευλογία που πήρε ο Καρατζαφέρης όταν πήγε στη φυλακή, τη ξέρεις? Όχι, τι ευλογία πήρε? Τη στάση θα σου πω εγώ, του πες σκύψε ευλογημένα. Ο Καρατζαφέρης. Ναι, ναι. Όπου σκάνδαλο, όπου παρανομία, θα είναι από πίσω. Ενδιαφέρον έχει, δεν λέω. Τι τα ξέρεις αυτά να μου. Τον ερεθίζει το σκάνδαλο και πάει και το στηρίζει. Καλή χρονιά, φίλε μου. Επίσης. Να σου πω. Τι. Έπεσε στην αντίληψή σας αυτή η δήλωση του Καρατζαφέρη. Τώρα για τα χρόνια πολλά, για την καλή χρονιά. Που είπε ότι απαιτείται πλήρη συγκάλυψη από όλους τους εμπλεκόμενους της κυβέρνησης Παπαδήμου για να είμαστε σοβαροί. Σωστό. Ο Καρατζαφέρης. Απαιτείται πλήρη συγκάλυψη. Καρατζαφέρης και συγκάλυψη, δεν νομίζω. Σε παρακαλώ, ήθελα να πει από αλληλοκάλυψη και είπε συγκάλυψη. Σε λίγο θα πεις ότι έκανε και κολοτούμπα. Αν δεν το έχει πει αυτό, είναι δεν ξέρω τι λέω. Και βάλτε τον απεχτή αυτό, διότι το έχουν πνίξει τα κανάλια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είπε συγκάλυψη. Κατά το αυτό που λέγανε οι αρχαίοι μας πρόγονοι, γλώσσα λανθάνουσα, αλήθεια λέγει η Αποστολάκη μου. Λέγανε και αυτοί κάτι μαλακίες. Σαν το άλλο που λέγανε τα πάντα γκρι. Και δίκιο είχαν. Γκρι έχουν γίνει όλα. Βλέπεις πράσινο πουθενά στην πόλη, όλα γκρι. Ήξερε ο Ηράκλητος. Καλημέρα, καλή χρονιά. Επίσης. Είμαι συνταξιούχος στο δημοσίου. Α, συγχαρητήρια, είστε πολύ τυχεροί. Είστε την καλύτερη περίοδο συνταξιούχος. Έτσι. Πήρα σήμερα τη σύνταξή μου. Ό,τι έχει απομείνει. Διαπίστωσα ότι έχω μείωση του επικουρικού μου ταμείου. Το επικουρικό εγώ το πλήρωσα με τον ιδρώτα μου τόσα χρόνια. Με ξεχυλίζει δίκαι η οργή μου. Δεν βάζατε και σε έναν εμιστήρα να μην έχετε ιδρώτα, αφού ήξερε ότι θα το χάσει. Σάπα τον έχεινε. Εσεί αγαπητέ μου, αστειεύεστε, αλλά θα ήθελα αυτή τη δίκαιη οργή που ξεχυλίζει από όλου του συνταξιούχου. Εγώ, σαν συνταξιούχο, συντηρώ τα παιδιά μου τα οποία είναι άνεργα. Αυτό δεν το ξέρει ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, ο οποίο τόλμησε να απαξιώσει το λαό και να ονομάσει κουρνιαχτό τη δίκαιη οργή που τον πνίγει. Λοιπόν, να πείτε στον κύριο. Τι να πει και αυτό, πρόεδρο τη Δημοκρατία, Πασόκ είναι βασικά ο άνθρωπο. Τι να κάνει, μπορεί να το πνίξει, δεν πνίγεται το Πασόκ. Ναι, α του πει κάποιο, με την ιδιότητα του δημοσιογράφου, α του πει κάποιο, να μην ξεσκονίζει και να μην στείλει στο καθαριστήριο το επίσημο κουστούμι του για την παρέλαση τη 25η, γιατί σίγουρα θα γιαουρτωθεί. Αυτή τη φορά σίγουρα θα γιαουρτωθεί. Πάλι καλά, πατά αυτό τρόμαξα, νόμιζα θα το πηγαίνετε στην κάσα, να το κρατήσει, να το φορέσει. Νομίζω ότι οι τύψει του θα πρέπει να τον οδηγήσουν εκεί, όχι εγώ. Γεια σου, Αποστολάκο. Γεια σου. Καλή χρονιά να έχουμε. Ναι, ναι, και να είσαι σίγουρο ότι δεν την έχουμε κιόλα. Καλά, δεν το σύγχρονο. Δηλαδή, καλά κάνει και το εύχεσαι. Αλλά είναι σαν και αυτέ τι ευχέ που λε: αγάπη, ειρήνη, έτσι. Σοφία, ποτέ δεν έρχονται. Ευτυχία, όλα. Ευτυχία, καλή πρόοδο, γίνονται ποτέ. Πέτυχα. Πες, καλή χρονιά. Λίγο εκκλησία μια μέρα. Τσαμπά. Και άκουγα τον παπά. Ναι. Έλεγε την υγειά μα να έχουμε για είμαστε φτωχοί. Νόμιζε ότι είναι στο Παπαδόπουλο καλεσμένο, ε. Ναι, ναι, λέω αυτό τι είναι καινούριο κόλπο τώρα το την υγειά μα να έχουμε για είμαστε φτωχοί. Είναι τη εκκλησία το καινούριο να μένει ο λαό κοιμισμένο. Για το λαό, για τους εαυτούς τους. Α, για τους εαυτούς τους. Ναι, ναι, ναι. Ότι με τέτοια φορολογία έχουν φτωχύνει και αυτοί τα άχα. Κλαψο π***α, ξέρεις. Τα βάλε στο μπαγκάρι, βάλε στο δίσκο λίγο. Ξέρουν ότι θα έρθει και για αυτούς η π***α μα γίνει το χοντρό, αλλά δεν βλέπω να ξυπνάμε, ρε Αποστόλη. Τέλος φαντάσου, γιατί είναι ακόμα αρχές. Θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, είμαι η Χρυσούλα. Γεια σου, Χρυσούλα. Θα κάνω δύο ευχές. Η μία είναι πολύ εγωιστική. Σε πειράζει να σε λέω Χρυτσούλα. Πώς να με λες? Χρυτσούλα, μ' αρέσει καλύτερο. Όχι, ρε. Γιατί έχει και το τσούλα μέσα και με τριγκάρι. Αποστόλη, σουτ. Λοιπόν, όχι. Δύο ευχές. Η μία είναι πολύ υποκριτική και εγωιστική. Εγωιστική, μάλλον. Είναι να είσαστε καλά και να είσαστε πάντα εκεί ή κάπου αλλού, τέλος πάντων, και να σας ακούμε. Και η δεύτερη είναι ευχή για όλους. Το 2012 να είναι η χρονιά της εξέγερσης και της επανάστασης. Και του πεζοδρομίου. Όχι, έχουμε δουλειές, ε. Πολύ δουλειά. Πω. Εύχομαι το 2012 να είναι τόσο ταραγμένο και να πέσει τόσο μπουρλότο και τέτοια φωτιά που να μην ξέρουν αυτοί που πρέπει από πού να φύγουν. Αισιόδοξα τα πράγματα από τη Χρυσούλα, όπως είναι το κανονικό της. Μετά τις διαφημίσεις θα έχουμε εδώ δύο συνεργάτες, συντρόφους, δύο νέα παιδιά, δύο ανθρώπους, να το πούμε έτσι για να καλύψουμε όλα τα γούστα, οι οποίοι έχουν κάνει ένα μίνι ντοκιμαντεράκι, μια μικρή ταινία, ένα εκτενές ρεπορτάζ για τη Χαλιβουργία. Ξέρετε τι γίνεται, νομίζω το ξέρουν όλοι, αν και τα μέσα ενημέρωση τα επίσημα δεν κάνουν ιδιαίτερες αναφορές. Παρ' όλα αυτά δεν έχει καμία σημασία τι κάνουν τα επίσημα μέσα πια, γιατί λίγοι είναι καθυλωμένοι στον καναπέ, έχει μετατραπεί ο καναπές, έχει γίνει καρέκλα γραφείου ή καρέκλα, εν πάση περιπτώσει, που μπροστά υπάρχει ένα λάπτοπ, ένα PC και βλέπεις και ενημερώνεσαι από εκεί και από εκεί. Έχουν κάνει ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει αναρτηθεί ήδη στο επίσημο site της Ελληνοφρενίας, Ελληνοφρένια.net, και θα μας πούνε πώς είδανε τους ανθρώπους εκεί, πώς είδαν όλη αυτή την κατάσταση. Μέχρι να ακούσουμε τις διαφημίσεις και μέχρι να μπουν στο στούντιο, να θυμηθούμε έναν από αυτούς τους εργάτες της Χαλιβουργίας, όπως τα λέει στο ντοκιμαντεράκι αυτό. Το πρωί σηκώνομαι, ανάβω ένα τσιγαράκι, έχω το καφέ μου, το πίνω. Πριν από αυτά θα πάω να πληθώ. Είναι τα παιδιά, οι συνάδελφοι μου εδώ πέρα, θα μιλήσουμε. Θα έρθει παιδιά πάλι το βράδυ, θα πούμε σκηνή, θα κοιμηθώ και θα ξυπνήσω και ξανά το ίδιο. Δεν μου αρέσει, αλλά είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει αντίσταση. Γιατί η εταιρεία ζήτησε να αυτοκτονήσουμε. Δεν αυτοκτονούμε, ας μας σκοτώσει εκείνη. Τον Ιούλιο, τις δικές μας αδυναμίες, τις καθυστερήσεις, τα όσα δεν γίναν τον Αύγουστο. Για καθίστε. Εντάξει. Θα ρίχναμε στην ύφεση. Ομορφά τραβού, δεν πειράζει. Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει. Αυτό είναι άλοθη. Αυτά πληρώνουμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Όπως σας είπαμε και πριν, έχουμε εδώ δύο νέους δημοσιογράφους, γιατί πριν έλεγα κι άλλα, οι οποίοι πήγαν στη Χαλιβουργία, στον Ασπρόπυργο, σε αυτή την εταιρεία που κάτι ιδιαίτερο συμβαίνει εδώ και 60 τόσες μέρες, νομίζω έχουν κλείσει δύο μήνες, και φτιάξαν ένα εκτενές ρεπορτάζ, μίνι ντοκιμαντέρ, αφιέρωμα, το οποίο είναι ήδη στο site της Ελληνοφρένειας. Πώς να το πούμε, και δεν έχει σημασία τι είναι. Ναι. Είναι ο Κώστας Καλέργης και ο Γιάννης Βάκρινος. Καλώς ήρθατε. Χαίρετε. Γεια σας. Πήγατε εκεί, πώς σας ήρθε η ιδέα? Η ιδέα ήρθε ως... Αρχικά θέλαμε να κάνουμε ένα μικρό ντοκιμαντέρ. Είδαμε ότι υπάρχει αυτή η ιστορία, η οποία δεν προβάλλεται αρκετά από τα παραδοσιακά μέσα. Καθόλου σχεδόν. Καθόλου. Πλέον, εντάξει, έχουν μπει κάποια μικρά αποσπάσματα. Ναι, νομίζω ότι έχει συζητηθεί τόσο πολύ στο διαδίκτυο που αναγκάστηκαν και τα μεγάλα μέσα να κάνουν κάποια θέματα. Είχε βέβαια ένα δυσφημιστή, όπου άκουσα εγώ κάπου, για να δυσφημίσουν όλη αυτή την ιστορία. Υπήρχε πλοκή. Βέβαια. Διάπλοκη. Δεν θα υπήρχε. Ότι τι είναι αυτά που γίνονται, κοιτάξτε το άλλο εργοστάσιο στο Βόλο, τι ωραία που τα πάει, εσείς γιατί εδώ τα κάνετε όλα αυτά. Κάπως έτσι καταλήξαμε, πήγαμε εκεί, γνωριστήκαμε τους ανθρώπους, ήταν πολύ συμπαθείς όλοι, μας δώσανε μια εντύπωση ότι ο αγώνας τους είναι, οι προθέσεις είναι γνήσιες, ότι δεν υπάρχει κάτι από πίσω που βλέπουμε σε άλλες απεργίες και σε άλλες συνδικαλιστικές δραστηριότητες, και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το βίντεο. Και μιλήσατε εκεί με εργάτες. Μιλήσαμε εκεί με τους εργάτες. Με διάφορους απεργούς. Ναι, με απολυμμένους. Με αυτούς που δεν έχουν απολυθεί αλλά κάνουν απεργία για να πάρουν πίσω τις απολύσεις. Και είδαμε επίσης και την φοβερή αλληλεγγύη που υπάρχει από τον υπόλοιπο κόσμο. Ναι. Νομίζω είναι ένα από τα δύο ιδιαίτερα. Το πρώτο είναι ότι κρατάνε τόσες πολλές μέρες. Το δεύτερο ότι υπάρχει φοβερή αλληλεγγύη από τον κόσμο. Πάνε όλοι, μικροί, μεγάλοι, νέοι, γέροι, αγρότες, τους είχαμε μετάδοση και παλιότερα. Και τους δίνουν τρόφιμα, στήριξη, ηθική ενίσχυση που είναι το σημαντικότερο και οικονομική. Είναι συγκλονιστικό και τα σχολεία, τα παιδιά που μαζεύονται, δηλαδή από δημοτικά μέχρι και για νηπιαγωγείο μας έκαναν μια αναφορά. Και πέρα από φορείς, από πολιτικούς σχηματισμούς και διαφορά, λέει ο απλός ο κόσμος. Αυτό ήταν το φοβερό. Ότι ο κόσμος που δεν είχε καμία σχέση, είτε πέρναγε απ' έξω. Θέλουν όλοι να κουμπίσουν κάπου. Ναι. Και όταν βρούνε κάτι ότι πάει μπροστά, μια βάρκα στο πέλαγος της, το ταραγμένο, πάνε όλοι να κρατηθούν από αυτή τη βάρκα. Είναι επίσης σημαντικό να σημειώσουμε και την αλληλεγγύη από τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο Θριάσιο, στη βαριά βιομηχανία, οι οποίοι ξέρουν ότι αν περάσουν τα μέτρα από εκεί, θα είναι η σειρά τους. Είναι ένα πείραμα αυτό από όλες τις πλευρές. Αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Σήμερα το πρωί, βλέποντας την ΕΤ, την δημόσια τηλεόραση, είχαν μια σύνδεση με το Βόλο. Εκεί υπάρχουν πολλές χαλιβουργίες, πολλά εργοστάσια. Κάποτε ήταν και βιομηχανική η πόλη. Και είδα από κάτω, έγραφε το Σούπερ, ότι είναι απλήρωτοι εργαζόμενοι σε εργοστάσια χαλιβουργίας. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Θα ακούσουμε τρεις, όπως ακριβώς το μετάδωσανε στην ΕΤ. Και πώς λειτουργεί σε αυτούς εκεί τους απλήρωτους, τους ανθρώπους που εδώ και ένα χρόνο τους έταζαν ότι αν γίνουν περικοπές δεν θα έχουμε απολύσεις, αλλά τελικά και απολύσεις έχουν και έχει κλείσει το εργοστάσιο. Αυτά που γίνονται σε πάρα πολλές επιχειρήσεις στη χώρα, πώς το αντιμετώπισαν και πώς αντιμετωπίζουν τον αγώνα που κάνουν εδώ κάτω οι συνάδελφοί τους στον Ασπρόπυργο. Να δώσω το λόγο στον Βαγγέλη Ιωαννίδη, ο οποίος εκπροσωπεί τους εργαζόμενους ενός από τα εργοστάσια που αντιμετωπίζουν πρόβλημα, το εργοστάσιο της ΜΕΚ, της ΒΕΚ, να μας πει εκεί τι πρόβλημα, πόσοι εργαζόμενοι είστε. Εμείς πριν ένα χρόνο ακριβώς ήμασταν 32 εργαζόμενοι, έχουμε απομείνει 9 εργαζόμενοι. Απολύθηκαν οι προηγούμενοι. Ναι, οι υπόλοιποι απολύθηκαν εκτός από δύο που, ή μάλλον τρεις συγκεκριμένα, απορροφηθήκαν σε άλλο εργοστάσιο του ομίλου Λεμονιά. Εμείς παραμένουμε απλήρωτοι για δεύτερο μήνα. Δοκιμάσαμε ό,τι όπλο είχαμε στα χέρια μας. Προχωρήσαμε σε απεργίες, στάσεις. Η εργοδοσία είναι ανέντοτη στο να τηρήσει τις συμβατικές υποχρεώσεις και αυτή τη στιγμή είμαστε σε επίσκεψη εργασίας εδώ και ένα μήνα. Να δώσω το λόγο και στον Άγγελο Πέτσι που εκπροσωπεί εργαζόμενος από άλλο εργοστάσιο. Να μας πει και εκεί τι από τη ΜΕΚ Λεμονιάς. Πάντα μεταλλουργικές. Ναι, ναι. Εμείς αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα από πέρυσι το Φεβρουάριο. Πόσα άτομα είστε και τι. 73 άτομα είμαστε. Ναι, υπάρχουν απολύσεις, καθυστερήσεις, πληρωμές. Έχουμε φτάσει στο σημείο τώρα να μας κοστάει Νοέμβριο-Δεκέμβριο και επίδομα αδείας. Και δεν έρχεται σε κανένα συμβιβασμό, ούτε δεσμεύεται για κάτι. Εμείς δεν ζητάμε τίποτα άλλο εκτός από τα δεδουλευμένα μας. Είναι πρώτη φορά που συντονίζεστε και με τη χαλιβουργία του Ασπροπύργου. Το Συνδικάτο Μεταλλού σε κάθε χώρο χωριστά αντιμετωπίζει τα προβλήματα του χώρου. Φάρος μας και φωτεινό μας παράδειγμα αυτή τη στιγμή είναι η χαλιβουργία του Ασπροπύργου, όπου πραγματικά εμείς λέμε σαν συνδικάτο ότι όλη η Ελλάδα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την επίδυση που δέχεται πρέπει να γίνει μια μεγάλη χαλιβουργία αντίστασης και οργάνωσης του αγώνα. Σας βλέπω χαλιβουργούς να πηγαίνετε εκεί να πιάνετε το ατσάλι, όπως έλεγε και ο παλιός συγγραφέας που το έδαινε. Έχει προκαλέσει μια αίσθηση όλη αυτή η ιστορία. Ο Ασπρόπυργος. Ο Ασπρόπυργος, αλλά το ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει σήμερα στο Βόλο έχει και αυτό το συμβολισμό του. Διότι οι εργαζόμενοι στη χαλιβουργία, αυτοί του Ασπροπύργου, είναι αυτοί που δεν δέχτηκαν στην εταιρεία της ελληνικής χαλιβουργίας. Το άλλο εργοστάσιο που έχουν στο Βόλο. Έχει δύο εργοστάσια. Έχουν δύο εργοστάσια. Το σωματείο εκεί δέχτηκε τα μέτρα από τα τέλη Οκτωβρίου, όταν τα πρότεινε ο ιδιοκτήτης. Και έχει ένα συμβολισμό. Έχει όντως. Ο πρώτος που ακούσαμε, που ήταν από άλλο εργοστάσιο, από άλλη εταιρεία, είπε αυτό ακριβώς. Γιατί είναι και η συζήτηση που γίνεται, νομίζω, στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Ότι από το να είμαι ανέργος, καλύτερα να δεχθώ τώρα αυτό που προτείνει η επιχείρηση, μια περικοπή, κάτι άλλο, μπας περιπτώσει, για να γλιτώσουμε την ανεργία. Πέρυσι ήταν 32, σε ένα άλλο εργοστάσιο, ο πρώτος που ακούσαμε. Φέτος έχουν μείνει 9. Τους είπε περικοπές, το δέχτηκαν. Τώρα είναι 9 και τελικά ένα μήνα τώρα δεν τους πληρώνει και έχουν κάνει επίσκεψη. Mm-hmm. Θέλω να πω αυτό που είπε και νωρίτερα που ακούσαμε από την χαλιβουργία εδώ του Ασπροπύργου, ότι μας ζητάνε ή να αυτοκτονήσουμε ή να μας σκοτώσουν. Ας μας σκοτώσει. Τουλάχιστον γιατί δεν σηκώνει το χέρι εύκολα να αυτοκτονήσει εσύ. Ας το κάνει ο άλλος, αν έχει το θάρρος να το κάνει. Αυτό τα λέει όλα αυτή η φράση. Ναι. Και είναι και πολύ σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτή η αλληλεγγύη δεν είναι μια έννοια η οποία απλά είναι στον αέρα. Δηλαδή, αν πάει κάποιος και το δει εκεί, θα δει ότι αυτός ο κόσμος, αυτές οι οικογένειες ζουν από αυτήν την αλληλεγγύη. Πολλές φορές λέμε για τις δουλειές μας ότι θα κάνω 2 μέρες απεργία και θα χάσω 2 μεροκάματα. Και λέμε, δεν θα κάνω απεργία αυτή τη φορά. Ναι. Εκεί βλέπεις λοιπόν ότι οι 60 μέρες οφείλονται σε αυτό. Θα πας εκεί και θα δεις τους εργαζόμενους οι οποίοι θα φύγουν με τα χέρια γεμάτα τσάντες με παντός είδους τρόφιμα και ήδη για το σπίτι, με χρήματα. Και καταλαβαίνεις ότι αυτοί οι άνθρωποι αντέχουν χάρη σε αυτό. Δηλαδή δεν θα χάσουν, δεν χάνουν κάτι αυτή τη στιγμή. Δεν κάνουν απεργία και χάνουν μεροκάματα. Γιατί στην ουσία ζουν και κερδίζουν. Και ξέρεις τι, πού οφείλεται αυτό, πιστεύω εγώ. Κυρίως ότι είναι η φύση της δουλειάς τέτοια που έχει γαλουχίσει αυτούς τους ανθρώπους σε έναν τσαμπουκά ιδιαίτερο. Ο δημόσιος υπάλληλος, χωρίς να τα βάζουμε σε αντιπαραβόλη και ούτε και λέει και τίποτα. Αλλά όντως σκέφτεται καθισμένος στο ζεστό περιβάλλον, το γραφείο. Εγώ δεν λέω ότι κάθεται, δουλεύει και σκληρά πολύ από αυτούς γιατί πέφτουν από πάνω, ουρές κόσμος. Το σκέφτεται αυτό που είπες, να χάσω 1-2 μεροκάματα. Γι' αυτό και όταν γίνονται συγκεντρώσεις της αδεδή απεργίες, είναι 2-3 και τώρα βέβαια τους έχει κοπεί σχεδόν το 40-50% και θα πάει κι άλλο του μισθού όσο δεν αντιδρούν με μάγκια. Οι άλλοι εκεί που είναι όλη μέρα με στις κακουχίες, το μυαλό λειτουργεί διαφορετικά. Και γι' αυτό είναι ωραίο παράδειγμα. Πέραν αυτό όμως έχει και ένα πιο συγκεκριμένο, δηλαδή είναι και 500 ευρώ. Ναι. Αυτό είναι δηλαδή σε πρακτικό επίπεδο αυτό που μας λέγανε κιόλας, είναι ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε με 500 ευρώ. Ναι, και έχει φτάσει και λογικό, δηλαδή. Έχει φτάσει πόσο στο τέλος. Πιο κάτω. Οπότε, τι να χάσεις. Δεν έχει ο χαμένος. Είναι οι πρώτοι που έφτασαν στο τέλος αυτοί. Εννοώ ότι στο κατώτατο της μισθολογικής, εκτός αν υπάρχει κι άλλο κατώτατο, ονειρεύονται και τα 200 της Βουλγαρίας. Ακούω και τέτοια παραδείγματα. Ωραία. Γιατί είναι δίπλα η Βουλγαρία και ξέρεις μπορεί να πάει η επιχείρηση κτλ. Εσείς που είστε νέοι δημοσιογράφοι, εν πάση περιπτώσει δημοσιογράφοι, όλη αυτή η εποχή είναι ρέθισμα για δημιουργία, για άλλο τρόπο σκέψης, αντίληψης, δράσης και έκφρασης. Ο Γιάννης. Έλα, Γιάννη. Λοιπόν. Εντάξει, οι συνθήκες βοηθάνε όσον αφορά τη δημοσιογραφία γενικότερα να αναδείξεις... στοιχεία όλου αυτού. Κάποια κοινωνικά θέματα επίσης. Δηλαδή οι κοινωνικές ζυμώσεις είναι ένα ερέθισμα το οποίο... Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να μην το είχαμε τη χρυσή πενταετία ή δεκαετία που μας πέρασε. Χρυσή κιόλας. Ναι, ναι, ναι. Μισή εισαγωγικά. Σε σχέση με το σήμερα, δεν ήταν ναι. Χρυσό το προηγούμενο. Όχι, είναι και η ευκαιρία των δημοσιογράφων που δεν βρίσκονται στα κυρίαρχα μίντια να, να δείξουν, ας πούμε, μια άλλη εικόνα, ας πούμε. Και αυτό που είναι στα κυρίαρχα. Γιατί και αυτοί που είναι στα κυρίαρχα. Τα περιθώρια είναι λίγο στενά γι' αυτό. Εντάξει, ναι. Δηλαδή, αλλά πόσο μάλλον σωστά είναι αυτό που λες, έχεις δίκιο, πόσο μάλλον στους άλλους δηλαδή, που δεν είναι μια ευκαιρία. Διαδίκτυο. Το διαδίκτυο ειδικά είναι... Νομίζω κάνει, γίνονται προσπάθειες. Θα μπορούσαν περισσότερες και καλύτερες, αλλά γίνονται όμως. Υπάρχει το δυναμικό στην Ελλάδα για να γίνουν περισσότερες προσπάθειες. Και υπάρχει απλά... και το υλικό. Και το ερέθισμα. Το ανθρώπινο δυναμικό σίγουρα, υπάρχει γνώση. Ίσως δεν υπάρχει τόλμη. Ίσως και οι περισσότεροι δημοσιογράφοι να είχαμε συνηθίσει μέχρι ένα σημείο να λέμε να πάω να γίνω υπάλληλος κάπου, σε κάποιο κανάλι. Ναι, και ναι, ναι. Να ήταν αυτό. Αυτός ο στόχος και τελείωνε εκεί. Ναι. Ειδικά οι δημοσιογράφοι, το πώς χτυπιούνται και πώς έχει χτυπηθεί είναι, νομίζω, μετά τη Χαλιβουργία, κάπου εκεί σε απλήρωτα, σε κλεισίματα, σε περικοπές, σε εκβιασμούς, σε απειλές. Δεν έχουν και πού να στραφούν. Ίσως ένας παραλληλισμός θα ήταν όταν στη δεκαετία του 80 και του 90 ο μέσος Έλληνας ήθελε να μπει στο δημόσιο και τώρα ψάχνει να κάνει τη δική του επιχείρηση γιατί δεν βλέπει φως εκεί. Να, είναι και, να υπάρχει ένας παραλληλισμός και με τους δημοσιογράφους. Αυτή τη στιγμή να κάνουν κάτι δικό τους, να κάνουν κάτι ανεξάρτητο. Ναι. Να... Δίνει ευκαιρία και το διαδίκτυο. Μεγάλη. Ένας από αυτούς που μιλάει στο ντοκιμαντεράκι είναι έναν έχετε βρει εκεί που ξενυχτάει εξομένει στη σκηνή το βράδυ. Ο Αργύρης. Ο Αργύρης ξυπνάει το πρωί. Είπε αυτό με την αυτοκτονία. Είπε και ένα άλλο που εμένα επίσης μου άρεσε. Ο κύριος Μάνασης πρέπει να λειτουργεί ως προπομπός των άλλων βιομηχανών. Δηλαδή να είναι η αφετερία για ό,τι θα συμβεί στην υπόλοιπη χώρα. Και βάσει αυτού φαίνεται και από την αλληλεγγύη του κόσμου. Ο οποίος κόσμος απρόκλητα έρχεται και φέρνει τρόφιμα. Έρχεται και φέρνει λεφτά. Έρχεται και φέρνει τσιγάρα. Έρχεται και φέρνει τη συμπαράστασή του έμπρακτα πλέον. Και όλοι λένε ένα πράγμα. Μην λυγίσετε. Και εδώ είμαστε εμείς. Είναι ανέντιμο να μην παλέψεις. Είναι ανέντιμο. Θα προσέξει και πέρυσι στην Κερατέα. Βέβαια, δεν συνδέονται τα δύο ή συνδέονται σε ελάχιστα. Όταν κάποιο δίνει έναν αγώνα και νιώθει ότι έχει δίκιο, το νιώθει όμως, όχι στα λόγια, του βγαίνει ο λόγος πανέμορφος. Ωραία ελληνικά, στρωτά, ξέρει τι λέει. Κάτι που δεν το συναντάμε σε όλες τις άλλες πτυχές της κοινωνικής ζωής. Ο λόγος είναι ψεύτικος, είναι δήθεν, τα πάντα. Ενώ είδε τώρα εδώ πώς το είπε. Επειδή έρχεται ο κόσμος, είναι ανέτοιμο να μην κάνουμε αυτόν τον αγώνα. Ο Αργύρης είναι αυθεντικός. Είναι πολύ αυθεντικός και στη συνέντευξη και στη γνωριμία μας γενικότερα. Εμένα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση πριν τη συνέντευξη που μας έλεγε ότι μας περιέγραφε το βάρος που νιώθει, το χρέος που νιώθει στους συναδέλφους του, που του συμπαραστέκονται στην απεργία. Λέγω, τι να κάνω, λέει. Πώς να μην έρθω να στήσω τη σκηνή μου εδώ όταν οι άλλοι χάνουν τα μεροκάματά τους για μένα. Λέει, γιατί αυτός είναι ο απολυμμένος. Οι άλλοι εργάζονται. Ναι. Και πόσο διαφορετικός τρόπος σκέψης. Και πόσο ανάγκη έχουμε τέτοιους τρόπους σκέψης. Αρχές, απλά αρχές. Τα οποία, οι οποίες υπάρχουν, αλλά δεν μπορεί να τις βρει κάποιος να ακουμπήσει. Γιατί αυτό που του προβάλλεται και βομβαρδίζεται είναι το ακριβώς αντίθετο. Δεν υπάρχει να τις ψηφίσουμε. Τις αρχές. Ευτυχώς, γιατί ό,τι ψηφίζουμε δεν είναι καλό. Μπαίνουν σε μια άλλη διαδικασία συναλλαγής καταρχήν, ελπίδων ψευδεστήσεων. Κοίτα τι έχουμε ψηφίσει και πού έχουμε έρθει με τις επιλογές αυτού του τύπου. Τίποτα. Οι εκλογές δεν είναι για καλό. Δεν γίνονται για καλό. Το λέω εκ του αποτελέσματος και εκ της εμπειρίας γενικότερα. Το έχουν πει κι άλλοι βέβαια. Οτιδήποτε καλό θα έρθει μάλλον παράλληλα, ας μην το πούμε εκτός εκλογών, αλλά παράλληλα με τις εκλογές. Γιατί πια δεν έχουν σημασία εκλογές. Έχει σημασία τώρα ποιος θα βγει. Αν γίνουν εκλογές αύριο, όχι σε τέσσερις μήνες που λένε, ποιος θα είναι λίγο πάνω Σαμαράς, λίγο κάτω Γιώργος, στο λαός και τα κομμάτια του Γιώργου μάλλον, γιατί θα είναι κομμάτια. Τι σημασία έχουν όλα αυτά. Ναι. Τι θα αλλάξει τη ζωή κάποιου. Στη ζωή όχι, για μας έχει, για μας δίνουν δουλειά. Σαν δουλειά, ναι, εντάξει, σαν δουλειά, ναι, υπάρχει, αλλά ναι, έχει κάποια αξία. Άλλοι δουλεύουν στοιχοματερεί στα Ελιώσια και άλλοι στοιχοματερεί της πολιτικής, γιατί αυτό νιώθω ότι κάνουμε. Είμαστε σε λόφους σκουπιδιών και προσπαθούμε να διαλέξουμε την καλύτερη άποψη και την καλύτερη δήλωση για να τη μεταδώσουμε, για να αποδείξουμε ότι είναι αδίστακτη το λιγότερο. Με αυτά τα αισιόδοξα, ωραία, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, πολύ. Που ήρθατε. Το ντοκιμαντέρ υπάρχει στο ελληνοφρένε.net. Κώστας Καλέργης, υπήρχαν και άλλοι βέβαια συνεργάτες, ναι. Γιάννης Βάκρινος. Αλλά εμείς λέμε εσάς που είστε οι δημοσιογράφοι δημιουργοί. Μην πούμε τώρα μοντέρ, υπάρχουν στο τέλος, θα τα δει κάποιος εκεί. Μια προσπάθεια, έχει κάποιες αδυναμίες, σας έχω κάνει κριτική, αλλά παρόλα αυτά είναι νομίζω μια καλή αρχή. Και είναι ωραίο και το θέμα και ωραία η αισθητική του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε λαό. Λαός μετά από όλα αυτά, από τον οποίο ελπίζουμε όλοι πάρα πολλά. Γεια σου, Τόλι μου. Γεια σου. Τι γλυκάδα είναι αυτό? Είμαι όλο σκέρτσο. Με τη νέα σεζόν αποφάσισα να είμαι σκερτσόζος. Έφαγες πολύ καλέ. Ναι. Πήρα να πω καλή χρονιά, να έχεις έτσι πάντα διάθεση. Και εύχομαι το 2012 να είναι γεμάτο εξεγέρσιμο. Δεν γίνεται άλλο αυτό το πράγμα. Πήγα σήμερα, πλήρωσα το χαράτσι και πόνεσα. Στους γιατρούς να τα δώσω. Αλλά ζητάς καλή δύναμη και. Οπότε τι προτιμάς, να πονάς από το χαράτσι ή να πονάς από την κλοπιά? Δεν καμπίνει, την κλοπιά περνάει. Το χαράτσι, άμα το δώσει το 500, το δώσει. Δεν το ξαναβρίσκεις. Ναι. Και ρίχνεις και ένα δάκρυ με το δακρυγόνο, ξεσπάς και όλα στα κλάματα. Ενώ κάθεσαι σπίτι στη μιζέρια σου και στο φόβο σου και δεν κλαις. Το έχεις έτοιμο το κλάμα και δεν το βγάζεις από την ενοχή. Εξέγερση, ελεξιπτή σου. Ραντεβού στα πεζοδρόμια. Έλα, Αποστολής. Έλα. Χρόνια πολλά. Ναι, βέβαια. Έλα να σου πω, θέλω να σου ευχαριστήσω και για κάτι. Γιατί? Για το τραπέζι στην Αφροδίτη Μάνου. Α, το πήρες εσύ? Ναι, εγώ το πήρα και την προηγούμενη φορά. Πήγες? Α, είναι δώρα, εν πάση περιπτώσει. Ναι, ήταν ωραία. Α, άρεσε. Τέτοια πράγματα να δίνετε, όχι εκείνα τα βιβλία τη Μαρία στην Πογιόπουλη και αυτά δεν είναι τώρα να. Γιατί? Το ίδιο καλά μπορείς να περάσεις. Όχι, μωρέ, δεν καλό, είναι. Παρακαλώ. Χρήστο Μηνός, τελειώσανε ευθύς, μπορούμε να αργήσουμε τα πινελίδια, έτσι δεν είναι? Και αργήσατε. Και αργήσαμε, έτσι. Είσαστε κολοφάρα, ρε δημοσιογράφοι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα υπερασπιστώ τον κλάδο μέχρι τελευταίας δρανίδος του σπέρματός μου. Για, θέλω να μου σχολιάσεις. Λοιπόν, είπε, παίρνουν τα διπλώματα, λέει, στην τροχέα, λέει, την ακίνηση για τα Χριστούγεννα. Δεν παίρνει τα διπλώματα. Όποιος πέρασε με κόκκινο, όποιος είναι μεθυσμένος και όποιος δεν είχε πληρώσει αδειόδια. Τι θα πάθει αυτός, θα του πάρουν τις πινακίδες? Δεν του δίνει τις πινακίδες, όποιος είναι μεθυσμένος. Δεν του δίνει τις πινακίδες για τα Χριστούγεννα. Όποιος είναι μεθυσμένος. Ποιες πινακίδες θα δώσουν? Τις πινακίδες από την τροχέα, από εκεί πάρει η τροχέα, ρε. Α, κατάλαβα. Για τα Χριστούγεννα. Ναι. Ξέρονται με το κόκκινο οι μεθυσμένοι και αυτοί που δεν έχουν πληρώσει διόδια. Καλά που δεν μου τις πήραν. Έχω να πληρώσω διόδια νομίζω 2 χρόνια τώρα. Εγώ θέλω μόνο κόλλο δημοσιογράφη να σχολιάσει ότι το τελευταίο. Τι δουλειά έχουν τα διόδια με τις πινακίδες? Λοιπόν, η καλύτερη καβάτσα στα διόδια δεν είναι τώρα να κατεβαίνεις, να σηκώνεις μπάρες και μαλακίες. Είναι κουραστικό, το έχω καταλήξει. Πας και κολλάς φίνα στον μπροστινό που πληρώνει. Είναι το καλύτερο. Ούτε να κατεβαίνεις μες στο κρύο, ούτε να σηκώνεις, να λερώνεις με τις μπάρες, γίνονται μαύρα τα χέρια. Κολλάς τον μπροστινό που πληρώνει και φεύγετε μαζί. Δεν προλαβαίνει να κατέβει μπάρα. Το ξέρω, αλλά ξέρω το έχω κάνει. Τώρα δεν ξέρω το που γιορτή μου κάνει στο σπίτι. Κοίταξε να δεις. Έτσι πως κολλάς τον μπροστινό, την μπροστινή πινακίδα η κάμερα δεν προλαβαίνει να τη δει. Το έχω τσεκάρει, έχω κάνει τεστ. Έχει από πίσω πινακίδα. Έχει από πίσω. Αν βάλεις λίγο λακ στην πινακίδα, γυαλίζει και δεν σε πιάνει κάμερα. Από κάτι φιλαράκια δηλαδή. Τώρα εμείς δεν ξέρουμε, δεν τα κάνουμε αυτά. Αλλά τέλος πάντων έχω ακούσει που λένε κάτι ρεπορτάζ του εξωτερικού, μην νομίζεις. Κοίτα, επειδή κουνιέσαι εσύ την πίσω πινακίδα, δεν θα τη δούνε σίγουρα. Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, να σου πω κάτι. Τελικά λέει νόμος είναι το δίκαιο του εργολάβου, του διοδιά ή του εργάτη τελικά? Παλιά, του εργολάβου, τι. Τώρα είναι πια του εργολάβου, ε. Αλλάξαν τα πράγματα. Καλή χρονιά, παιδιά. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Καλή χρονιά για μας. Κακοχρονονάχουν αυτοί. Δεύτερον, πες τη γριά τσουτσού το μπαπούλια, πλάτες και σβέρκι τέλος. Ραντεβού την 25η Μαρτίου. Μπορεί και νωρίτερα. Γεια σας, Αποστόλη. Γεια. Αυτό το παλιό θα τι μας το βάζει σήμερα άλλη μέρα, γ***ο το τίποτα. Μην πείτε, όχι, θα ήθελα. Τι το βάζει αυτό το να δώνει συνέχεια? Μας έχει λείψει, τόσο καιρό έχουμε να τον δούμε. Από τότε που έγινε υπουργός και σοβαρεύτηκε. Ναι. Από τότε που έγινε υπουργός και σοβαρεύτηκε, έχει απομακρυνθεί από τα κανάλια, γιατί δεν μπορεί ένας υπουργός να βγαίνει κάθε τόσο να κάνει τον τηλεμαϊντανό. Ναι, έτσι. Μαλακίες. Είναι που δεν έχει ξεκινήσει ο αυτιάς ακόμα εκπομπές. Μόλις αρχίσει θα τον δει στον Άδωνη Σαββατοκύριακα. Πρωινά. Να γίνει τον τεράμο σαν το πρωί. Στο Λάος μεγαλύτερη στεναχώρια έχουν που έχει σταματήσει ο αυτιάς που δεν δουλεύει το Alter, παρά για τον Εφρέμ, φαντάσου. Σίγουρα. Γιατί χωρίς τον Εφρέμ υπάρχουν. Χωρίς τον αυτιά δεν υπάρχουν. Πώς θα ζήσει ένα τηλεκόμα χωρίς αυτιά? Έλατε, και έχουν φαγωθεί. Αν θα πάρει αριστερά 50% ή 60% το μυαλό του εκείνη, η αριστερά του στέει. Και άλλα σπουδαία αύριο, Πέμπτη, κάπου εδώ τελειώσαμε. Σε λίγο Γιάννης Παπαδόπουλος, κεντρικό μαγκαζίνο με όλα τα νέα, τι έχει γίνει και στο Πασόκ να μάθουμε. Εμείς σας αποχαιρετούμε με το λαό. Γεια σας. Απόστολε, καλημέρα. Καλημέρα. Έχω μερικά βιβλία του Συντάγματος και σκέπτομαι να σας τα φέρω από εκεί για δωρεά. Τι βιβλία του Συντάγματος? Μπορούν... Υπάρχουν και άλλα βιβλία της Ομονίας? Υπάρχουν και άλλα βιβλία της Βουκουρεστίου, ας πούμε, τύπου? Όχι. Πώς το λες? Δεν είναι το Σύνταγμα. Α, και... ασχολείστε ακόμα με το Σύνταγμα? Δεν ασχολούνται αυτοί που τους αφορά? Καλέ μου, γι' αυτό το λόγο στο λέω. Ούτως ώστε να διπλώσουμε αφενός μεν εμείς τα αρχίδια μας και οι άλλοι να διπλώσουν τους λόγους που λένε και τα βρώμικα στα σουβλατζίδικα και τα λουκανικόβιτα. Α, γι' αυτό. Γι' αυτό είναι πολύ χρήσιμο το Σύνταγμα. Το καταλαβες. Δηλαδή εκεί όλοι θα το σεβαστούν, πιστεύω. Όταν το βλέπεις να τυλίγεται το πιτόγυρό σου σε αυτό, το σέβεσαι. Λες, είναι το χαρτάκι μου. Βέβαια. Να μην λαδωθώ. Το κρατάς. Βέβαια. Άσε που στη δαγκονιά, όσο μασουλάς, μπορεί να ρίξει μια ματιά. Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση. Το μόνο σίγουρο είναι ένα. Ότι η λεγόμενη συνταγματική εκτροπή είναι μόνο στα παραμύθια. Έλα, Αποστολή μου. Έλα. Χρόνια πολλά, παιδί μου, ό,τι επιθυμείς. Ναι. Και να μην το βάζεις κάτω. Άκουσα προηγουμένως αυτή την ξαγγελάδα, την πικρακουριά, την κολόγρια, να σου λέει να συμμορφωθείς και να μην τα κάνεις καλαμπούρτα πολιτικά. Ε, για όνομα του, αυτή πρέπει να είναι μάνα καμιάνου πολιτικού ή γυναίκα καμιάνου κολόγερου. Πάμε τι ατυχές ο κακόχρονος να έχει κολόγρια που να βγάζει αμπουρνέζα τον κόλο της. Έλα, Αποστολή. Έλα. Τα χρόνια πολλά τα έχουν πει, μην χάνουμε χρόνο. Ναι, τώρα για τέτοια είμαστε. Τι ατυχία πάλι, μπήκε στο νοσοκομείο Παπαδρέου και βγήκε όρθιος. Δεν βρέθηκε ένα γιατρό, του κάνει ένα, τον βγάλουν τέσσερι. Τι ατυχία πάλι, ρε γάμο. Μην είστε κακούλοι, σας παρακαλώ. Ο άνθρωπος μας έχει σώσει 2-3 φορές. Κατάστα, δεν μου το πω το που τον έκανε. Φως, γαλιά σου, κακούλοι. Έλα, Κάφρε, για χαρά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, ας μιλάμε καλύτερα. Οκ, okay. Γεια σου, Κάφρε, τι έγινε? Γεια σου, χαρά μου. Καλά, όλα καλά? Ναι, παιδί μου. Λοιπόν, καλά, δεν είμαι γκέι, ρε μάνα, να με μιλάς έτσι. Τι είναι, παιδί μου, γεια σου, χαρά μου, λέει ο άλλος. Ηρέμησε λίγο, δεν είμαστε όλοι ίδιοι που σε παίρνουμε τηλέφωνο. Δεν είναι ποτέ αργά. Ποτέ δεν είναι αργά, γι' αυτό σε παίρνω τηλέφωνο, για να με γνωρίσεις. Πού να σε γνωρίσω, στην κοινότητα? Να σε γνωρίσω, δεν έχω πρόβλημα. Στην οικοκοινότητα, ναι, βέβαια. Για πες μου, τι θες. Λοιπόν, άκου τι θέλω. Αγαπούλη. Λοιπόν. Λοιπόν, άκου λίγο. Πριν καιρό είχα πάρει τηλέφωνο, αλλά δώσε βάση, γιατί από ό,τι μου φαίνεται δεν έδωσες βάση. Δεν μπορεί. Σε θυμάμαι. Να, τώρα που μου το λες, θυμάμαι ότι είχες πάρει. Από πού είμαι? Από Θεσσαλονίκη. Πού το κάνεις? Πάλι τα τηλέφωνα, κοίτας πριν το σηκώσεις. Καλέ, σε θυμάμαι. Πάλι καλέ. Τι με πέρασες, σε έχω ξεχάσει? Όχι, δεν ξέρω αν ξεχνάς. Σφινωμένος έχω μέσα στο μυαλό μου. Απόστολε! Έλα! Καλή χρονιά! Ναι, ναι! Και επειδή... Ναι, βέβαια, για να το λες δεν θα είναι. Και επειδή... Μπορούμε να μιλάμε μαλακίες, να τις κόψουμε από την αρχή, άμα είναι. Και επειδή λέω, όπως θα ξέρεις, ο πιο γρήγορος τρόπος για να καταστραφείς είναι ο τζόγος, ο πιο ωραίος είναι οι γυναίκες, αλλά ο πιο σίγουρος είναι να ψηφίζεις Πάσοκ, Νουδού, Λάος, Κινάς, Πίσμο. Και επειδή, όπως θα ξέρεις, όσο αξίζει ένας πόλος, δεν αξίζει ο κόσμος όλος. Πόσα κλισέ θα χωρέσουν σε αυτό το τηλεφώνημα ακόμα? Πες μου. Γεια σου, κομπελάρα μου. Φτού σου. Καλή χρονιά και καλά γα***σια. Γιατί όσοι δεν τον παίρναμε, από φέτος θα τον πάρουμε με τρέλα. Άντε με το καλό. Καλή αρχή, παιδιά. Έλα, Αποστολή. Έλα. Να σου πω, ρε. Παπαδήμος, ρε. Παπανδρέου, Παπαντονίου, Παπακοσταντίνου, Παπαθανασίου, Παπάρια Μάντολες, ρε. Από την Παπαρίγα θα το βρουν, να το ξέρεις αυτό. Α, και να ζητήσω συγγνώμη, γιατί είμαι και εγώ ένας παπάρας που θα ψηφίσει Πασόκ, ρε. Αποστολή! Έλα! Καλημέρα! Ναι! Να σου πω, ξέρεις ότι σήμερα ο Παπανδρέου έχει πάει για μια μικροεπέμβαση? Τα άμαθα. Ο γιατρός πρέπει να πάει για σκάτη προδοσία, γιατί πρέπει να του ανοίξει το κρανίο, να του κάνει μεταμόσχευση εγκεφάλου. Γιατί ο άνθρωπος είναι καμένος ο εγκεφαλός του. Δεν ξέρει τι κάνει. Και ποιος θα δίνει τον εγκεφαλό του στο Γιώργο, πες μου? Μόνο καμιά μαϊμού θα δεχόταν που δεν θα ξέρει να αρνηθεί. Εμείς όλοι και τα μυαλά στο κάγκελο, που λέει. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Τι μαλακίες είναι αυτές που λέει ο Θήμιος? Να είναι καλά από Παπανδρέου. Έκανε εγχείρηση να είναι καλά. Τι να καλά, ψόφω το μπουκί. Τι εγχείρηση έκανε? Αλλαγής ιδεολογίας? Κάπως έτσι. Ε, κάτι τέτοιο. Γιατί ήταν καιρό που ήταν στον ΤΕΜΗ. Δεν σε ακούω καλά. Και τώρα τι είναι, τραβεστή, σοσιαλιστής? Ή καθόλου? Όχι, πριν ήταν τραβεστή. Τώρα δεν είναι καν. Το έβγαλε. Και μην ξεχνάτε, επί 40 χρόνια εμείς σας καταστρέφουμε ένα λαξ. Επί 3 χρόνια εμείς σας σώζουμε ένα λαξ. Επί 2 μήνες εμείς σας ξανασώζουμε για να μην ρημάξ. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, με τους γνωστούς μπλε και πράσινους κόκκους που σας κάνουν αόρατους. Απευθύνομαι σε εσάς, σας κοιτάω στα μάτια και σας λέω... Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είμαστε ίδιοι. Δεν ήμασταν ίδιοι. Σε ό,τι αφορά τώρα την κωμωδία, θα έλεγα ότι η κωμωδία είναι η απελπισμένη προσπάθεια των κομμάτων να πείσουν ότι έχουν όντως πολύ ουσιαστικές διαφορές μεταξύ τους. άπατο όνειρο ζωμί με ξυπνάτε. Θα τα καταφέρουμε με τη βοήθεια του Θεού. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Thank you.